أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق اللہ العلی العظیم. دا آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړ دا د قرآن کریم د سورۃ الاعراف د سلم آیات څخه شروع پر یو سل او دوهم آیات باندې ما ختم کړ. د دې ربط د ما قبل سره دا دی، فما قبل کې په تفصیل تفصیل پنځه قصې تیرې شوي وې. په پای کې اجمالا د ټول انبیاءو قصو ته اشاره وکړه چې دا ګرد دغه رقم و، دا خمازې یو نمونه و. په ټولو قصو کې دغه رقم و چې د انبیاءو دعوت پر یوه سیستم روان دي چې د الله او وحدانیت ته په دا ګردو قصو کې مو ذکر، او هغه بد اخلاق د هغو څخه خلق را منع کوي چې هغه بد اخلاق کې تاوان و ده ته رسیږي کې ور ټولنې و جامعې ته رسیږي، لکه هغه په پیمانه کې او په ترازو کې کمبود خو دغه څه هم منع کول. معنا اصلاح د جامعه راولي، هم د عقیدې د لارې څخه، هم د اعمالو د لارې څخه. د نبیانو کار دغه د هغو په مقابل کې د هغو د امتو بیا په چیره بیا د سردارانو صاحبانو د هغو هغه کردار هم الله پاک په کښې کې ذکر کړي. دا ګرده چې ذکر شوه نو خاصلي خو د مکې مشرکان خود دغه د پاره د قصې را نقل شوې چې تاسې ولې دی بېغمه یاست، د نبی مقابله به کوي، په تا به هېڅ نه کېږي، خدا داسې عذاب درته ګوري. او نبی علیه السلام ته تسلیم په کښې کې ورکوي، نبی علیه السلام ته چې دا یوازې ستا سره نه دي سوي، دا چې دا سلسله را روانه ده، د نبیانو مقابله خلک کوي. دغه ذکر سوی و اوس نو عین هغه د توجه خبره کوي چې مال د مکې مشرکان متوجه کوي، خو د دغو قصو نقل د دا دپاره سوی و. نو په پای کې هغه نتیجه ګواکې را باد شي، نو دوی تنبیه کوي چې ته ولې دی د پیل په غوږ کې بېده. الله داسې وایي اولم یهدي آیا ښکاره سوې نه ده. دغه یهدي اکثرو مفسرینو چې دی چې په لام باندې متعدد دی، معنا یې د تبین نه ځینې اخیستې ده، روښانه سوې نه ده. اولم یهدي آیا ښکاره سوې نه ده للذین هغه خلکو لره، یرثونه چې دوی په میراث اخلي الارض دا مځکه، من بعد اهلها ورسته تر هغه اهلو باشندگانو. خو در دغه عربو د مخه دلته خو دغه د شعیب علیه السلام و د صالح علیه السلام و د هود علیه السلام، خو دغه قومونه دغه د سعودي پر شاوخوا چې دا مدائن صالح چې ورته ویل کېدله، دغه منطقې چې دا دي آباد، خو دلته دغه خلک وایي. بیا دوی ته الله په میراث دا مځکه ورکړه. نو الله وایي نو خو چې هغه تیر نسلونه تیر شوي دي، د اوسنی نسل د عربو دی د هغه څه ولې کار نه اخلي، د هغه کردو ته ولې نه ګوري چې د هغو د کردو جواب څه شي و، سزا یې څه شي و، خو تا ته هم دا ګوري. اولم یهدي زیاول دواره پر دغه رقم ترجمه کوم، آیا ښکاره سوې نه ده للذین هغه خلکو لره، یرثونه چې دوی میراث وړي الارض مځکه، دا مځکه په میراث اخلي د چا څه، من بعد وروسته اهلها تر خاویندانو د دې مځکې، چې پر دې مځکه د مخه نور خاویندان وو، بل څوک دلته وویل دا مځکه زما ده، دا باغ زما دی، دا ځان خاوند بولي، اوس خو دوی په میراث د هغو څه ګواکې واخیسته ورپاته سوله. کومه خبره ان دا خبره دغه ان چې بیا دوی مخفف د مستقلات څخه دي، دا خبره چې انه بې شکه شان دا دی، لو نشاؤ که موږ اراده وکړو الله پاک ول اصبنا، موږ به رسیدګي وکړو هم ودی ته په هلاکت، په عذاب ولی بذنوبهم په سبب د گناهو د دي دغه د تول نشکار کیج د خبره دغه انه دغه ټول جمله چې د دغه کی فاعل دغه لم هجی د فارس بچ دي ته د نه د شکار سو کم دغه خبره چې انه لو نشاء الاصبناهم چې کوم اراده وکړي ته برسیدګي وک په چا اصبناهم رسیدګي به ودی ته وک په هلاک په عذاب چې دغه بور ورسو ولی د علا د ځان نه کی ورس یا بذنوبهم په سبب د گناهو د دي دا دي ته نسورو نه د دې قصو څخه چې مخکې تیرې سوي دي دا خو دا رقم ترجمه شوه یا داسې که چې لم هجي پرا خپله معنا که ده چې وایي دوی ته یې ونه ښووله نو بیا به د لم هجي ضمیر په دې کې دی راجع دی و دا مذکور پنځو قصو ته چې دا تیرې سوي دي نو ترجمه به یې داسې که اولم یهجي ایا دغه تیرو قصو ونه ښووله للذين اغ خلقوا تيرسون چدی په میراث اهل الارض مزکه من بعد ورست اهل حتر اباشندگان د جمزکه ان دای نور وشو دای بار مفعول به سو د تیر قصه دغه خبره تا ته نکړه درزده اخاله وای د پلانی سدی اداد و نخصدی دغه سدی عبرت و نخصدی نو یهدی پر معنا د شوول سو ایا هدایت و نکی شوونه و نکړه چا د تیر گذشته قصه و دغه خلقو ته د مزکه وس په میراث وړه چې موجوده عرب د تیر قوم او څخه ان دا خبره نور وشول لو نشاء که موږ اراده وکړو اصبنا موږ به رسیدګي وکړو هم دوی ته په هلاک په عذاب بذنوبهم په سبب د ګناهو د دي خو باید بالکل یې ورښولې وای خو بابا ارقوم چې هغه دي خو ګناه و چې ملا تړلې ده د نبیانو خبرې یې نه منلې الله دوی ته هلاک و عذاب ورکړو نو خدای هم باید ځینې زده کړي نو دا تا ته نه کړه در ښکاره نو دواړې خبرې تا ته واضح شي پر اوله ترجمه ایا ښکاره نه سوه و دوی ته ان دا خبره دا فاعل شه پر دوهمه ترجمه اولم یهجي هغه تیرو قصو نه در وشلو تا ته ان لو نشاء دائم خپل بیسو دا خبره تا ته ونه شوله خو بالکل یې ور وشول خو دا برملا خبره دغه جدیده خبرې تیرې سوي دي نو دوی بره پر هدایت سوغه یا یغفلون دی غفلت کا پر هغه سر بیر باندې چې دغه عذابون نو دغه دې ته تنبیه ور لره ور کول صفاغه پلا په کاختی او په مرزو بیا باغه لازم وخت پر دې پر اخر او سره نعمت به وکي په هغه سر ست سر ته نه راتله دغه څه غافله غافله و نو نفس د استفهام چې دلته وسو چې نه ورته وې نه شول استفهام تقریری دی خو بالکل یې ورته وشول مګر د شوونو تقاضا خو چی شو چې دې ته بخښه لوي مګر دې ته بعد کښه دغه سر غفلت باندې روانو فسي على فاك فرمي ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع مج مهر لگ وتبع دا غد چټاپه پر وشي داسې ولګ خلک چې په پاپه کې وشي واچی بارے خلک سي سريش کې ورسته نه خپل ټاپه پر ولګ چې بیا که چا سير کړ بارا بیا خلک پوي چې په دې خیانت سوي دي لاس پکې کې وال سوي دي تبع اصلي و دغه ته وای یا دا د کتاب چاپ دی پلانې کتاب یا تبع کې دا د انسان زړم کو کې یو کڅوړه د په حقیقت کې خبرې ور لویږي و جته دې دلته پکې کې ساتي نو الله پاک بارا گایګي چې یو چاته هغه غضب ډیر سي او علم لا پاک خو ازلی و ابدی دی پر راسی چې دا پیوره کم ایمان نه راوړي برای چې ور ټاپه کې دا ځړ خله ور بند کې ګر سره د حق د خبرې څخه برای چې حق ور کې د نه قبلې نه کی ال تعالی کو ډور لګولې چې هغه نست ور لکه هغه یې نه چې ته کو ډور لګولې چې هر څوار شي ور دسکې نه قبلې نه خیال ته دا هم دا غسی و نتبع مج مهر لګو علی قلوبهم پر زړه د دی نو په هم دی لا يسمعون اوري الا ولاک قبول خو الته دی چې مهر پر ولګول شو لا يسمعون اوري نه دغه د غوږو اوریدل نه دي ځینې مراد دغه د غوږو اوریدل چې دا خر و غوی و ورته شیانې کوي د حیوانات هر څوک اواز اوري دا د انسان دوه رقم غوږونه دي یو دغه دي چې هغه د حیوانیت پر تقاضا ورکول سوي دي لکه خرته چې ورکول سوي دي یو بیا د زړه غوږونه دي د زړه غوږونه چې هغه یو انسان لري نور حیوانات نه لري چې په خبره کې فکر ووي عمیق عمیق مزامین واوري هغه بیا د زړه د لارې کې دغه هغه د زړه سمعیه دي نو چې الله مهر پر ولګاوه پر زړه یې دا نه منه چې نو غوږه باره نه اوري غوږ کاوري پر هغه مهر نه دی ولګولې پر چا پر هغه زړه د زړه پر غوږه مهر ولګول دي زړه یې وس نه اوري لا يسمعون دی نه اوري اوس یوه خبر دلته دغه ده چې دغه و نتبعو دا که تر هغه راورسته چې دا پر د اسبنا ورعتب کې چې که موږ اراده کړې وای موږ به دې ته رسول کړې په عذاب سره په ګناهو د دي و نتبعون موږ به مهر پر لګولې نو چې عذاب دې ورسو هلاک سي مهر پر مړه باره وای څه فایده ورته کوي نو دغه و نتبعو کې چې دی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې دوه سورته بیان کړي دي یا وای دا مستقله جمله مستأنفه ده چې نو هغه جمله مستنفه د څه د پاره دلیل وای، دلیل د دې د پاره وای چې هلته موږ ویله چې ایادی ته دا خبره نه ده ښکاره سوې چې که الله وغواړي چاته عذاب رسوي په ګناهو سره د هغو، یعنی خو ورته ښکاره سوې ده. نو دوی څه شکې دي پر هغه سربېره غفلت کې ښکاره سوې هم ده، خو دوی غفلت کې وام نو ولې غافله دي؟ خو الله وایي ونتبعو، دا جمله مستنفه سوله، خو موږ مهر لګوو د دغه خلکو په چې ازلي بدبخت دي، نو پر هغو مهر لګوو، دوی به څنګه به راواري؟ نو نه اوري دا ونتبعو پر اسبنا نه دي راته، چې دا عذاب وروسته موږ پر ده باندې مهر لګوو، یا برخه ضرورت نشته. نو یا ونتبعو دا فقط دغه و چې دا خلک ولې دا خبره نه اوري، ولې دغسې غافله غافله ګرځي چې مخکې ښکاره ام سوله چې که د الله بې امري سوکو کې الله عذاب ورکړي د ده له اثر نه په خلاصېږي، دغو نه قصې ورته ذکر شوې غافله ولې دي؟ الله یې دا وجه وایي چې خو موږ مهر لګولې دي، په دغه دی غافله دي چې زر قصې دغو نه نورې ورته کېرې کېده، د زړه ته خبره نه لویږي. دا ونتبعو د هغه غفلت دپاره وجه سوله. نو دا ما قبله سره د ترکیب د لارې دغه نکړه پیدا چې پر یو چا چې دا وراحته پسې سري کلام سو استناب سو. دویم ترجه دا دی چې دا ونتبعو عتب کې پر هغه یغفلون باندې، نو چې هغه مخکې مضمونه څه وفهمول سو چې دوی ته دا نه ده ښکاره سوی چې که موږ اراده وکړو چې د دغه تیرو قصو څخه چې که چې څوک ګناه کوي د الله خبره نه مني عذاب ورته کړو، خو بالکل ښکاره سوی ده. نو دوی منلې ده یغفلون، دوی غفلت کوي. ونتبعو او دوی چې غفلت کوي، نو ونتبعو موږ چې کوو موږ مهر پر لګوو. نو دغه ونتبعو یا عتب دی پر هغه مضمون د دې تیر دا اوس آیات چې موږ را شروع کړي دي، آیات سره چې کوم مضمون تر دغه بزنوبهمه پورې وفهمول سو، دغه څه دغه وفهمول سو چې دی دغه هدایت او لارښوونې سره سره چې کی دی غفلت کی، نو ونتبعو موږ مهر پر لګو. او یاد را کوم چې ونتبعو چې دی دا دلیل دی استناف دی، معنا د ما قبل سره د عتب علاقه نه لري، دا سر د کلام دی چې دی ولې غافل دی، خو لا وي ونتبعو موږ مهر لګو لري پر جوړ باندې د دی. نو بیرته بیا دا ترجمه راوایم. اولم یهدی، آیا نه ده ښکاره سوې للذین، هغه خلکو لره، یرثونه چې میراث وړي، الارض د دغه مځکې، من بعد ورست اهل هدر، خاوندانو د دې مځکې چې د مځکې خاوندان پخوا تیر سوي دي، اوس دې ته ګواکې په میراث پاتې ده، لکه اوس چې زموږ تېره پېړۍ تېره سوې د مځکې موږ ته په میراث پاتې ده، کیسرای دی وزوی کې پاتې دي، مانا جایداد دی وزوی کې پاتې دي، یا وراره ته پاتې دي، یا اکا ته پاتې دي، خو دا هم دغه سوه د مځکه و عرب ته ګواکې د هغو سور پاتې سو. نو دغو کسانو ته دا نه ده ښکاره سوې چې بې شکه شان دا دی، لو نشاء که موږ اراده وکړو اسبنه موږ به رسېدګي وکړو، هم ودی ته په هلاک بزنوبهم په سبب سره د ګناهو ده دی. نو دا په هلاک سره چې دوی ته رسېدګي کو په ګناهو سره د دوی، دا ولې خو همدوی غفلت کوه؟ نو غفلت چې کاوه دوی پر هغه باندې، ونتبعو چې دوی غفلت کاوه، دا خبر ورته ښکاره هم سوله، خبره یې سر نه خلاصه، نو موږ مهر لګوو. یا اولم یهدی، ایا نیې ده ورښوولې دا تیرو قصو للذین، هغه کسانو ته یرثونه چې په میراث وړي، الارض مځکه، من بعد اهلها ورثه اهل دغه، ان دا خبره نه ده ورښوولې چې بې شکه شان دا دی، لو نشاء که موږ اراده وکړو اسبنه موږ به رسېدګي وکړو دوی ته وکړو، په هلاک بزنوبهم په سبب د ګناهو ده دی. یعنی خو بالکل یې ورښکاره کړې ده، بالکل روښانه سوې ده، که د هدایت اره معنا اخلي، خو دا خبره یقیني ده چې دا کار سوی دی، ولې دغه دوی ته چې دا تیرې قصې ګرده ذکر شوې خو وایي، مګر دی عمل په کوي، یا دی څه چل کوي، دی یې خپلون غفلت کوي، غفلت کوي. ونتبعو نو موږ مهر لګوو، علی قلوبهم پر زړه ده دی، په هم دی لا یسمعون، اورې نه د زړه په غوږ باندې، معنا عمل کول خو لا هلته پرېږده چې دی بې مني منل، خو لا بله ده اورې له نګر سره. وس هغه د تسلی ذا تفسیر له دا خبر هغه چې دا قوم متوجه کی چې عرب دي، چې نو تاسو ښکارا سو باید عمل کوی، کی کنه خو هغه تبع تا ته امر بیا ګوري چې زبر به مهر والسی. نبی علی سلام دې سم متوجه کی تسلی ور لره ور کی چې دا عرب چې ستا د ټول بیان سره سره چې ورته کوي دی مقابله کوي، دا خلکو پر چمنه ولیک نه صد اسانی، یا پته چې ارڅه بیان ورته وکړي دی، او بیا به زل منځ کوم، بیا به روژه، بیا به حج، بیا به زکات، بیا به نور جهاد، بیا به فلان، بیا پلار خلاصه که چې نیمه نه مبره به کړه ورته ناست چې د ګرد عبادات به بیغمه. نو فرجي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دل تنګي پیښې جاسوک چې نفس تنګي سي چې چاته بره خلک وي ورور نفس دا ځای ته راوست، صدر سره سره وکم په کومه ژبه درته وژغېږم، په کومه وجه سر خلاصېږ. الله عز وجل تسلی ورکوي چې دا به ته پر ځان ډېری نه، دا داسې نه دی چې ستا سره کېږي، څه چې رسولان معنا د الله استازي چې خلکو ته راغلي بس دا ورسره سوي دي. داسې وایي تلک القرا، تلک القرا دغه کلي دا چې مخکې ذکر سوي وو چې دا څو نبیان هلته ذکر سوره، دا پنځه نبیان چې تېر سوي وو، د دې دا منطقې نقصو مش بیان کو علیک پرتا من انبائها د جنو خبرو څخه د دی. د سنری قران کریم د نکلو کتاب دی، قرآن کریم د قصو د لکیفو کتاب دی د دې دپاره نه دی ځکه الله پاک ګرد قصې د ګرد نه بیا نه راوړي د نمونې په توګه یو دانه دانه ځینې واخلي نو دا مین طبعي زیات درته کښېښول سي چې ګرد انباو خبرونه کې ذکر کوي خو بره تاریخ ځین جوړ سي بره په جلدو جلدو یې هغه رقم نه دی یو څه یو څه خبره درته کوو چې په تېر امت کې داسې وه په تېر امت کې داسې وه د ګرد ارد چې د یوه امت قصې راجمع کړي دوه واره قرآن کریم دغه نه قدر کتاب خو به ځین جوړېږي ولې خو تاریخ بسې چې مې په کوچني کوچني تور ولیکېنو پښتانه یو کمزوری قوم دی تیسی دا پښتانو تاریخ وګوري برای پښتانه خو دا کتاب دغه نه دی نو چې د دغو بلاو دا دونه قدر دی نو دا د نبیانو و د قوم وغې چې سره واخلي دا رقم دا بل څونه شیان ځین جوړېږي نو من انبا بعضی خبرونه اگر دا نه تلک القرا دغه کلي چې دي دا چې ذکر مخکې تیر سو نه قصو موږ قصه کوو بیانوو علیکه پر تا من انبا بعض د خبرو ها د دغه قرا او د دې کلو بعض یو څه یو سیاره اخلو ولقد په تحقیق سره نو په خلاصه بره دا ده ولقد په تحقیق سره جاءت راتګ کړی و هم و دوی ته رسولهم رسولانو د دوی رسولا د جمع د رسولانو یې راتګ ورته کړی و بالبینات په ښکاره ښکاره واضحو واضحو معجزو باندې داسې معجزې و چې خپل قوم ته ښکاره کولې چې انسان بله چاره نه درلوده بېله دغسه چې باید ایمان پر راوړي مګر پر هغه سربېره به دی دونه بې حیا او سپین سترګې ورې نیمه پدا خدا معجزه ده خو ګرد خلق ورته عاجز دي ټول مخلوق ورته عاجز دي او دا کوي خو مرمدار دا یو الهي قدرت ورسره دي چې دا کوي که دایس په خبره پوهیږي نو دا بینات ذکر کوي بینات ښکاره معجزه ده چې هغه سړی کار ځینې اخیستلی سي او دا رسولانو ټولو په بیناتو سره راته کړي وو د دې داسې یو مسله زده سوه هغه دا ده په قرآن کریم کې خو به د ځینو پیغمبرانو معجزې ذکر سوي دا یو لکو څلېرویشت زره چې تېر سوي دي د ګردو معجزې په قرآن کې راغلي دي د دې څه به وایته دا نه انګېره چې په قرآن کې نه دي راغلي نو هغو لکه چې معجزې نه درلودې دغسې د خلکو پر چان وچ مټ ته شالنګاته بس دغسې خلکو ته جوړېدلي چې راسي پر ما باندې ایمان راړي نه د ګرد سره معجزې ورسره وې په دلیل یې خلکو ته قناعت ورکاوه که تا نه په قرآن کې ولې نه دي راغلي وهم په قرآن کې که تفصیل نه راځي دغه دې په اجمال کې ګرد ذکر کړي چې معجزې ورکړې وې هېڅ یو نبي یو رسول داسې نه دي تېر سوی چې هغه دې معجزه او قوم ته نه یې ښکاره کړې معجزه هغه کار ته ویل کېږي چې د دغه وخت ټول مخلوق ځینې عاجز یې نیسي کولی ورته ګوري اریانی ورته نو ولقد فتحق سر جاءت راتک کړي وهم و دوی ته رسولهم رسولانو د دوی د دوی رسولانو دې ته راتک کړي بالبینات پشکاره ښکاره دلایل او معجزو فما کانو دوی نه ولي یؤمنو چې ایمان دې راوړي پر دغه نبی یا پر دغه معجزو یا پر دا دین چې دوی ورته راوړي دوی ایمان درلودونکي نه و د دغه معجزو سره سره ولي نو دوی به هم دلیل درلودې د راته دپاره یې بما كانوا كذبوا من قبل بما په سبب د هغه کذبو چې دوی تکذیب کړی و من قبل و د مخه د مخه چې وار د واره دا نبی ورته رالی خو ده نه منې زه ځکه شکه ستا خبره نه منم وروسته چې هغه سل معجزې ورته ښکاره کولې دوی یې پلاز ما در خوله نه وتلي دي نو نه دي لکه یو چاته چې بره وایي ورته وایه چې وراسه ډوډۍ وخوره بره دې وایي زه نه خورم بره یې پلا منډو سي نو خلک ګرده زاري ورته کوي بس ورته ټینګ سي یې پلا یې نه در خوله وتلې ده نو خلک کیسه کوي وایي یو سړي ته یو چا ویله چې بره د څو کال وي بره د دېرش کالو به یم ور بیا دېرش کاله بعد وایي خو مخه ورلي بره د څو کال وي دوه د دېرش کال هغه خو دېرش کاله مخکې هم د دېرش کال وي نو خو دېرش دا دي نور تېر سو اوس خو شپېته کېږي دول د پښتانه یوه خبرې پلا ما دېرش درته ویلي دي چې سلو دېرش کاله تېر زه د دېرش کال وي بله م در دغه ولاکه بالا نو خو دا جهالت دی نو نو خو دلیل خو نه دی نو نو دوی یې پلا ورته چې موږ تا ته نه ویلي دي چې ستا خبره نه مو نو الله یې هغه ځای ذکر کوي چې دی یې پلا در خوله وتلي دي اوس د بینات که سره دی نه ورته ګوري چې ته ما ته دلایل وایي چې زر دلایل وایي دی ما تا ته نه وویل چې نه دي منم دغسې وایي فما کانو دوی نه و دا قوم والا یؤمنو چې دوی دې ایمان راوړي په څه وجه بما په سبب د هغه کذبو چې دوی تکذیب د نبیانو وکړي من قبل د مخه چې پلا د مخه دا در خوله وتلې اوس د خپل حماقت د خپل تعصب د وجه پر هغه خبره ولاړ كذلك پر دغه رقم لکه دغه خلق چې دی بینات تر راوړه د خبره نه منله ولیا ما پلا کړه د خبر پر دغه رقم یتبعو مهر لګی الله الا پاک علی قلوب پر زړه الکافرین د کافرانو د کافر پر زړه دغه سي مهر لګی خدا غدې چې داخل وقصه مې درته وکړه چې پلا د دغه خلو ته لوي چې د زر د لایل دی ورته ویلې وای د بباره نه منله ول ځان نه منم نه وای نه منل سره نه فخلاص دی په دغه معجزه سره فخلاص دی خو چې زړه کول په ایمان سره ما مهر پر و علی و وس چې ارته کوشش ول سره وکې زړه کې نه لیږي دا خبره چې دای دې ستا سره ومنینو هغه د زړه دروازه الله پاک پر مخر کړی ده. نو په دغه آیات کریمه کې چې دی دلته الله پاک چاته تسلی ورکړه و رسول الله علیه السلام ته ګوره د ګردو رسولانو بیان ورته وکړي د دغو نه ښکاره دلایلو سره سره قوم صورت ویل چې نه دي منم قوم یې دلیل هم نه درلودي فقط صرف تنبګي و ما ورده وره تا ته ویلي چې زه جنه منم اوس چار څه معجزې راوړې اوس نو د خپلې خبرې ولاکه واوړم کنی اهل حق والا خو خبره در خپل وو ځاګه غلطي خلګي وروشي دا ستا خبره غلطه ده په دغه دلایل بار دی بس تسلیم چې غلطه ده هغه بل حق خبره څنګه و دی حق ته بیان راتلی نو ولې خو علي زړه مخر کړی دی رسول الله عليه السلام ته استا سره دغه رقم کیږي نو چې پر ځان ولې جره وګور رسولان خپل د رسالت وظیفه پای ته نه ورسول ته به هم پای ته رسې کې خلګ راوړي ایمان کې نه راوړي نو فسیاله فرمای و ما وجدنا او موږ پیدا نه کوي لاکثرهم اکثر د دوی چې و من عهد اس عهد و فهم نه کړو لره پیدا د دغه عهد څخه د بیا ترجمه اخسته کیږي په تفسیر کې راځي یو دا و چې په دغه قومو کې چې د رسولانو په بینات ورته راوړ مخ کې پاکین زو خصو کې کې رسوله چې دوی چې به خبره نه منله الله تعالی به ورده واره په قحطی او یا په یو مرض باندې اخته کړ دستی هلاکول نه مرضی به پکې شي کړه لکه اخته براله دای تنبیه که به پاغه هم و نسوله برای بینو بیا پر اخلاسی پر راوستله برته به کلون عباد سوله صحت بس اولادونه بس و که به جیب هم و نسو برای خونه اغا حلاک پراتلی اغا دستور و قانون مخ که بیان سو در طول و نبیانو ده پا داغه وقت که چه دادوی به در نبی خبره رد کرده دلتا به الله پر دی اغا تکلیف مسلط که یا کاختی یا نجوری دلتا به چاو چا قسمون اخسته که داغه تکلیف را سیسته که زما په خدای قسم چې ایمان راوړم چې ورسم لاسونه ورمش کوم وجه نه بیت دا قسمونه به په کلی کې رواج شو داغه جما زیسته چې داغه افات کې را سیسته چې داغه اخته کې را سیسته په هغه خدای چې ایمان راوړم الله چې باغه ځن ایسته کړ خو هغه بل په نعمتونه په سرات نعمت په ولر وکی بل کې په سی لکه دا تا خو د زمر د پلار د نک سره رواج دی که اخته کې یاست دا په دې څه اړه لري دا په جن څه اړه لري دا غزای الله یادې که دیس په خبره پوهیږي د سوای و ما وجدنا مش پیدا نکي ل اکثرهم و اکثر تددي من عهد اس عهد يعني وفا د عهد عهد مخبه و فرد من وفاء بعهد اس وفا د عهد ولا کدي کړه شغه قسمونه اخس اخس خو هغه دي چې هغه احد چې پر اوسي برته هغه دي دغه کفریات جن و ان بشک یعنی و انه ذل تباغه ان چې دي مخفف ته مستقله سدي زمری شان محذوف دي و انه بشک شان دادي وجدنا مش پیدا کړه الله پاک اکثرهم اکثر د دي لفاسقین فسقون کې اکثر فاسقان و نو پر وعده بده کوم خو و خيجه فاسق و عدا و ورچ پالي بیرو نو د وعده څه کوم وعده مراد سو هغه چې دي د سختی و د مرزو په وخت په قسمو کول چې دغه راس ایسته سو دغه افات ده دغه کخکی بس مش ایمان ورو ده کته نو اکثر ولي د اکثر وجه یې دا ده چې دی کې ځینې کسانو وعده وپالله یو څه پر خپل وعده وقته چې علاقه کاختي و مرض ایسته کې برای ایمان راوړي خو اکثر پر خپل خرګری پاته سو وعده یې ونه پادر په دغه اکثر ذکر کړی دي یا یې اکثر په دې ذکر کړی دي دوهمه وجه ده چې ورده واره ګردو قسمونه نه واخیست ورده واره د قوم اکثر برخه قسم اخیست چې دغه افات بلاړي والله چې زه ایمان راوړم انور خاموشه وژغه نه کوه نو خود علاوه یغه اکثر چې ورده واره وعده کړی او بیا په پای کې نه وکړل کېدای شي ما په خبره متوجه سیاسي پوسیو چې د اکثر وجه یاده ده چې ځینو ایمان راوړي که ګردو قسم اخیستی وو نو ځینو خبره راوړي چې افات بلاړي هغه اکثر افات سونه راوړي او یادا وسوله چې ورده واره قسم ګردو نه واخیستی ډیرو یې اخیستی وو هغه ډیر پر خپل قسم ونه خطل دا پر هغه صورت باندې چې دغه وعدې څخه دغه عهد څخه هغه عهد واخلي چې د کاختی په وخت کې دی اخیستی وو ترجمه بیا کوم و ما وجدنا مش پیدا نکی لاکثرهم اکثر ته دغه قومو من عهد اس وعدم ولا کورت پیدا کړي معنا و فاد وعدې چې دغه خپل وعده خطلی چې د مرزو د تکلیفو په وخت کې کول چې خدای پاک دا استکړه زه ایمان راوړم و این بشک وجدنا مش پیدا کړ اکثر هم اکثر دی لفاسقین فسقون کی اکثر چې معلوم سو فاسقان فسقون کی بل تفسیر دا دی چې دغه عهد څخه او عهد د میثاق او اخص چې فازل کی الا د څه چې انسانيت اخص دی چې الا پاک څه چې انسانان په تور دی چې سرکی میجانو پیدا کړل الا تبار الا پاک ورته چې الستو بربکم ای زس سی رب یم نه یم معبود مو یم کوم نه یم ټول ورته بلا ولین نو خو خو زمو رب وعده وکړه چې بیا به مزیک ته ولار سينو بس ما بندګي کوي چې دی و منل چې زمو رب مزیک ته چراله دلته ګرد خلک پر وعده و نه ختله نو دغه قوم خو ام هغه وعده په الست کې کړي او په ازل کې کړي الله یې ما نه کړ پیدا اکثر د دوی دلته خو چې مزي کې تراله در بیا چې موږ له څخه یو څو یو ایمان راوړي خو اکثر پر هغه بی ایمانی پاتې سورنه بیا د اکثر وجه دغه څو چې یو څو ایمان راوړي دي او نور ډیر را نه وړي او د واجه څخه کوم وعده مراد او د الست وعده مراد هغه د مریضي او د تکلیفو د وخت وعده نو نس مراد پر دې تفسیر باندې نو وإن وجدنا وما وجدنا أو مر نكر في ذلك أكثرهم أكثر لرددي من عهد وفاقر أغا عهد باني دا ألس جعلت دي كريا وفا أزلك وإن بشك وجدنا مش في ذلك أكثرهم أكثر لرددي لفاسقين في سكونك نو أغا تسلي ورسول عليه الصلاة والسلام توارك ورسول شا أكثر خلق دا غرا كم بي شا خدنا بيانو خبر نماني أغار شو عدالة أم بكي قبل أغا عدالة بيرت ورسول نخيجي نو دا بفرزان درينا فقط أخفل وزي پسر تورسوا شا أغا دا جن تبلغ بيان نولدي وخلقت اغا وكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.